تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا اور جس کی تخلیق میں کوئی نقص نہیں۔ اس کی نشانیاں کائنات کے ہر ذرے میں بکھری پڑی ہیں، بس دیکھنے والی آنکھ اور غور کرنے والا دل چاہیے۔ اللہ کی تخلیق کے مزید حیران کن نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔